У Минску 22 гадзіны. Добрый вечер. На хвалях начной свабоды з вамі Юрась Бушлякоў. Нашым сённяшнім госцем будзе старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Сёння ў Менску прайшла прэзентацыя дакументальна-публіцыстычнага фільму «Палякі», адзін з аўтараў якога Антон Астаповіч. У начных доследах заканчэнне размовы пра тое, ці магчымае ў Беларусі з'яўленне свайго Абамы. У нашым апытанні людзі на вуліцах Магілёва скажуць, якой бы была Беларусь, калі б ёй кіраваў Абама. Наверное, было бы лучше. Правительство перестало издеваться над народом. Барак Обама, конечно, вернее, мало был президентом. Мы не видим, что он будет работать. Мне кажется, все бы в корне изменилось. Курс бы изменился. Мы так само расскажем про городинскую фотовыставу, присвеченную традициям французской конной езды. Прогучить, як звичайно, форум свободы с реакциями наведников нашего сайта, а у передачи «Барды свободы» Змітер Бартосік завершить оповед про творчесть Змітра Козловского. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня. Спярша міжнародныя навіны. Сергей Шупа. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прызначыў Рычарда Голбрука на новазаснаваную пасаду адмысловага пасланца ў Афганістане і Пакістане. 67-гадовы Голбрук былы амбасадар ЗША ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, ён таксама адыграў важную ролю ў падрыхтоўцы Дэйтонскай мірнай дамовы, якая спыніла вайну ў Боснії ў 1995 годзе. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай вітаў загад прэзідэнта ЗША Барака Абамы аб закрыцці турмы ў Гантанама. Паводле Карзая, гэты крок паспрыяе міжнароднай падтрымцы ў барацьбе з тэрарызмам. Балгарыя сёння запатрабавала кампенсацыі ад кампаніі «Газпром» за страты, якія яна панесла ў выніку спынення «Газпромам» паставак газу праз Украіну. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі сёння адхіліў заклікі апазіцыі аб ягонай адстаўцы і паведаміў, што не плануе праводзіць датэрміновыя прэзідэнцкія выбары да канца свайго тэрміну ў 2013 годзе. Саакашвілі таксама абвінаваціў Расію ў спробах знішчыць Грузію, выказаў меркаванне, што пры новым прэзідэнце ЗША ўзровень амерыканскай падтрымкі Грузіі не зменшыцца. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў сёння ў Ташкенце, што Масква гатовая супрацоўнічаць са Злучанымі Штатамі і Афганістанам у справе транзыту невайсковых паставак у Афганістан. Сербія сёння паведаміла пра свае планы падаць афіцыйную заяўку на ўступленне ў Еўразвяз у першай палове гэтага году. Сербскі віцэ-прэм'ер Божідар Джэліч падчас свайго візіту ў Прагу заявіў, што яго краіна падасць сваю заяўку падчас старшынёўства Чэхіі ў Еўразвязе. Былы сербскі генерал Ласцімір Джорджавіч сёння паўстаў перад судом у сувязі з забойствам соцень этнічных альбанцаў і дэпартацыяй каля 800 тысяч чалавек падчас вайны ў Косаве ў 1999 годзе. Сергей Шупа з асноўнымі міжнароднымі навінамі, а зараз Сергей Абламейка пра беларускія падзеі. Дырэктар бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ Янэс Ленарчыч паведаміў, што кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Макей запэўніў яго ў гатоўнасці і палітычнай волі беларускага ўраду правесці выбарчую рэформу. Аднак такі працэс, паводле Макея, будзе не хуткім, паступовым, гаворыць лідар АГП Анатоль Лябецька. Гэта тэма заявіў кіраўнік БДІП, што ён не хацеў бы, каб яго бачылі танцуючым з урадам у той час, калі грамадзяне Беларусі не могуць сабрацца на сход. Расія будзе ў 2009 годзе прадаваць газ Беларусі па сярэдняй цане 148 даляраў за 1000 кубаметраў. Пра гэта паведаміў віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабякоў. Гаворыць загадчык аддзелу Беларусі Маскоўскага інстытуту краіны СНД Александр Фадзеев. Здесь речь идет о другом, о том, что еще... Тут гаворка идзе про іншае. Яшчэ не пабудаваныя газаправоды ў абыход Украіны і Беларусі. Няма яшчэ нітак, якія б дублявалі нафтаправоды, якія ідуць па тэрыторыі Украіны і Беларусі. Няма магчымасцяў для транзыту гэтых найважнейшых тавараў Расіі іншым шляхам. Завяршыўся візіт у Беларусь дэлегацыі міжнароднага бюро працы на чале з Карай Тапіёлам. Спецыялісты зрабілі выснову, што большасць рэкамендацыяў міжнароднай арганізацыі працы дагэтуль не выканана. Делегация совместно с белорусским урядом и независимыми профсоюзами выпрацевала план деяния по выполнению рекомендаций, говорит лидер профсоюза Рады электронной промышленности Геннадий Федынич. Коли встречались мы сбоку урада, певные намагания, как этот ВОЗ зрушить с места. Выпрацеванный план деяния для выполнения этих рекомендаций, как этот план имел документ, который бы могли користаться у всех три стороны. Адказны чиновник Дзярждэпартаменту США покинул Беларусь. Між тым Эммануіл Зельцер застаецца за кратами Магілёўскай калоніі. Намеснік кіраўніка міліцыі савецкага району Менску паведаміў старшыні моладзі БНР Франаку Вячорку, што яму даручана даставіць Франака ў суд 26 студзеня. Гаворыць Франак Вячорка. Адвокат телефонаваў у суд, у судзе паведамілі, што дата не прызначаная. Выходзіць, што міліцыя ведае, калі будзе суд, а сам суд пра гэта яшчэ не ведае. Агляд беларускіх падзеяў падрыхтаваў Сергей Абламейка. А зараз больш падрабязна пра візіт у Менск дырэктара бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ Яназа Лінарчыча. Прадметаў перамоваў Яназа Лінарчыча ў Менску з афіцыйнымі беларускімі ўладамі і грамадзянскай супольнасцю была рэформа выбарчага працэсу ў Беларусі. Падводзячы вынікі візіту, спадар Лінарчыч адзначыў, што кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей запэўніў яго, цытую, у гатовасці і палітычнай волі беларускага ўраду правесці выбарчую рэформу. Аднак такі працэс будзе не хуткі, паступовы. Канец цытаты. Далей з Менску Алесь Дашынскі. Паводле спадара Ленарчыча, бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека дапаможа правесці змены ў выбарчым заканадаўстве і правапрымяняльнай практыцы, каб Беларусь адпавядала сваім абавязанням у рамках АБСЕ. In my discussions I also underlined one particular point. Я таксама падкрэсліў на перамовах вельмі важны момант, што ў гэты працэс выбарчай рэформы павінны быць уключаныя прадстаўнікі палітычных партый і грамадзянскай супольнасці. Неабходна, каб тыя змены, якія будуць унесеныя ў выбарчае законодавства, мелі падтрымку ўсяго насельніцтва, і каб насельніцтва мела ўпэўненасць у зменах, неабходны яго ўдзел у гэтым працэсе. На пачатку лютага плануецца сустрэча экспертаў БДЗІП беларускага боку, на якой будуць вызначаныя канкрэтныя сферы для рэформы выбарчага працэсу. Прадстаўнікі апазіцыі пакуль не атрымалі памяшкання для сходу ініцыятыўнай групы па збору подпісаў за змены выбарчага заканадаўства. Янас Ленарчыч адзначыў. Я думаю, што такі працэс будзе мець месца ў Беларусі, бо свабода асацыяцыі, сходаў і выказванняў вельмі важная. І я спадзяюся, што гэта будзе рэалізавана і такая ініцыятыва адбудзецца. Паводле лідара Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, сёння за подпісам 5 прадстаўнікоў апазіцыі накіравана заяўка ў Менгарвыканкам о правядзенні 8 лютага сходу на пляцоўцы каля Акадэміі навук альбо ў адным з цэнтральных паркаў. Спадар Лябецька пасля сустрэчы з Яназам Лінарчычам адзначыў. Падчас встречи с Макеем, он цікавіўся вот ситуации, что громадяне Беларуси не могут реализовать право на законодавшую инициативу, провести сход. Но Макей обещал, что он долучится до этого пытания и попробует разобраться. При этом заявил керник БДИП, что он не хотел бы, как его бачили танцующим с урадом у той час, коли громадяне Беларуси не могут собраться на сход. Один из лидеров Европейской коалиции Микола Статкевич после встречи с директором ДИПЧ АБСЕ заявил. Безумовно, АБСЕ, БДИПЧ в курсе, как проходят белорусские выборы. Дякуючи профессийной праце от попередней миссии на чале с амбассадором Аренсом, яны выдатно володуют ситуацией. Белорусские улады учатся гулять у демократизации. Это значит замыливать питание, але при этом проводить себе внешне пристойно. Каждый дробный крок по либерализации вельми добро узваживается на предмет небеспеки улады. Бо мета гульни. Не демократизация, не полепшение становища краины. Мета гульни – захование улады. Только само белорусское громадство может вернуть себе право обирать уладу. Адзін з лідараў еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч. Сёння завяршыўся візіт у Менск дырэктара бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ Яназа Лінарчыча. У Мінску 22:09. Ви слухаєте «Ночную свободу». Нашим сьогоднішнім гостем буде старшиня Білоруського доброахвотного товариства «Ахови помніків історії і культури» Антон Остапович. Розмова з ним хвилини праз три. Не на захід, не топнеться на восход. Комусь не треба свобода, а комусь не пригнет. Это зусім не распуста, это розниця у густа. Белоруську дорога назимает душа. Альбо гостинец здесь тяжина, ну як-небудь вас так. Для дороги волки, понад дорогой кошак. Живёльный свет Беларуси, богатый, разностайный. Чуешь, я и езя. Ботав на кабіцу панчок. Туда забивали, тут кахали, нараджали дітей. А що ж ви хочете, люди, так було і де так буде? Белоруською дорогою пролітають посли. По білоруській дорозі проїжджають посли. Посли ніколи нічого не говорять у слих. Про це нам сказав національний канал. Белорусские дороги гурту НРМ для нашего сегодняшнего гостя, историка, старшини Белорусского доброохотного товариства «Аховы помников истории и культуры» Антона Остаповича. Антон Остапович с нами на связи в Минске. Господар Антон, добрый вечер. Сьогодні у Мінську пройшла презентація документально-публіцистичного фільму «Поляки». Спадар Антон, ви один з авторів цього фільму, який розказує про польську діаспору у Білорусі. Як сьогодні зустріли фільм у Мінську? Ну, це вже наша не перша презентація, перша у місті Мінську. Фільм зустріли с одного боку приятно, с другого боку фильм народил великую дискуссию. Сам фильм должился 26 хвилин, вот такой телевизионный стандарт. А лишь дискуссия тривала больше за годину, потому что обмерковывали шматликие питания и концептуальные, и творчего подыходу. А лишь в основном обмерковывалась все ж таки тая ситуация, якая есть, не только с польской меньшостью в Беларуси, а вовсе белорусская ситуация на агул. А як у приватности этот фильм иллюструет ситуацию, якая склалась с 2005 года, а миновито основание фактично двух союзов поляков в Беларуси? Ну, мы не ускрывали причины, по якой отбылся раскол союза поляков, потому что мы сподевались, каб фільм быў зарэгістраваны на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Мы, в прынцыпе, атрымалі дзяржаўнае пракатнае пасведчанне. Мы проста-напроста ускрылі вынікі, адмоўныя вынікі гэтага расколу, то, што заніпала практычна польская адукацыя, культурна-асветніцкая дзейнасць, і нават ускрылі падыход да фармавання кіраўнічых органаў афіцыйнага саюза палякаў, напрыклад, Мінскай вобласці, там, дзе практычна ніхто з кіраўнікоў рэгіянальных структур, і ў тым ліку і структуры Мінскай вобласці, не валодае польскай мовай. Вы сказалі, што фільм атрымаў пракатнае пасведчанне, дзяржаўнае пасведчанне. Ці ёсць перспектывы, што фільм пакажуць па агульнадаступных каналах? Ну, у нас ёсць на гэта спадзяванне, канешне, в наших умовах ні ва што верыць, ні на што спадзявацца нельга. Але ж фільм адглядалі на БТ, мы давалі на БТ адглядаць. В прынцыпе, яго там успрынялі таксама нармальна, спакойна, з улікам таго, што першы фільм з цыклу «Суквеця» пра этнічныя меншасці, пра беларускіх жыдоў, атрымаў першае месца на дзяржаўным фестывалі ў мінулым годзе. Нам сказалі, што калі ўсё ж такі мы ў 2009 годзе зробім трэці фільм з гэтага цыклу, каб уже канчаткова быў бачны цыкл, як мінімум тры фільма, то абяцалі гэта ўзяць у пракат на першы нацыянальны канал. А дарэчы, ці можна будзе паглядзець гэты фільм на Белсаце? Ну, на Белсаце будзем гаварыць яшчэ раз з Белсатам, но я думаю, што таксама яго, калі і ўдацца паглядзець, то толькі у другой палове гэтага года, таму што в мінулым годзе была гаворка з кіраўніцтвам Белсата, і там таксама поставили жорсткую умову, что этнічная меншасць, фільм про этнічную меншасць, это, конечно, вельмі добра, але ж калі у нас шмат этнічных меншасцяў, гэта трэба цыкл, і таксама трэба рабіць як мінімум тры фільма. З намі на сувязі ў Менску гісторык, старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Сёння з'явілася інфармацыя, што пракуратура Клецкага раёну прызнала абгрунтаванымі вашы, спадар Антон, доказы адносна фактаў парушэння заканадаўства аб ахове помнікаў. Скажыце, пра які канкрэтна парушэнні тут ідзе гаворка? Справа пачалася яшчэ ў восень мінулага года. Проста-напроста з Клецку прыйшла інфармацыя пра тое, што хочуць поменять в облик барочного помника 17-го стагодия былого костела доминиканцев. Зараз гэты будынок належить православному приходу. И сапраўды спочатку выехал на место наместник старшине областной филии организации, справдзіў гэты факт, потым выязджаў я разам з журналістамі, сябрамі Беларускай асацыяцыі журналістаў, пабачылі, што ўжо купал рыхтуецца да монтажу, адпаведна звярнуліся ва ўсе інстанцыі, каб папярэдзіць супрацьпраўныя дзеянні, але ж нічога не дапамагло, купал гэты паставілі. І падчас свайго візіта ў Клецкі рэгіён я яшчэ выявіў ввогуле такі факт, што быў зруйнаваны унікальны драўляны помнік пачатку 19-го стагоддзя на тэрыторыі Клецкага раёна ў вёсцы Янавічы. Гэта свіран вельмі падобны на ляму з галерэі, двух'ярусны. Ну і вось па гэтых фактах падавалася заява ў Клецкую раённую пракуратуру. Яны перадалі справу на разгляд у мясцовую міліцыю, ну і мясцовая міліцыя настолькі некваліфікавана і настолькі смешна абгрунтавала сваю пастанову аб адмове узбуджэння крымінальнай справы па артыкулу 344, бо гэтыя дзеянні па такі артыкул трапляюць, што проста-напроста я звярнуўся в абласную пракуратуру, з абласці накіравалі у районную прокуратуру Клецкую. Ну, правда, тут оптимизма покуль нема, бо Клецкая районная прокуратура признала усё быццам бы обґрунтованным с моего боку, а лишь знову передала у районный отдел милиции на разгляд. На гэтым тыдні вы выступілі з ініцыятываю стварыць грамадскі камітэт для абароны курапатаў. Ці ёсць ужо водгукі на гэтую ініцыятыву? Як не дзіўна, покуль водгукаў нема, покуль у гэтым рамках працуюць актывісты таварыства, у прыватнасці менавіта і я асабіста, і секцыя мемарыял. Ёсць разуменне менавіта з боку навуковага кіраўніка гісторыка-культурнай каштоўнасці гэтай, гэта Майя Тодаровна Кляшторная, А каб стварыць пэўную грамадскую структуру, вось гэты грамадскі арганізацыйны камітэт, то мы так адчулі, што трэба прыкласці вялікія намаганні, і вось уже узгадняем дзеянні, уже працуем па гэтаму пытанню. Все ж такі мы не адмаўляемся ад гэтай ідэі, бо пытанне вельмі сур'ёзнае, і сапраўды трэба падключаць шырокую грамадскасць, і асабліва тыя арганізацыі, якія стваралі камітэт у абарону Курапата ў 2001 годзе, трэба падключаць моладзевыя арганізацыі, таму што, шчыра кажучы, зараз Курапаты практычна амаль нікога не цікавіць, у першую чаргу моладзь. Знакавы аб'ект, але ж нашая моладзь займаецца чым заўгодна і практычна не дбае пра вось гэты знакавы аб'ект для кожнага беларуса. Як вядома, 12 студзеня бараўлянскім аддзелам Менска РУС быў спынены крымінальны пераслед двух непаўналетніх жыхароў Менску, якія былі затрыманыя ў Курапатах 1 лістапада, затрыманыя на гарачым учынку. Ты маладзёны ламалі курапатскія крыжы. Як вы ацэньваеце прыпыненне гэтай крымінальнай справы? Ну, увогуле, што тут гаварыць, гэта яскравы паказчык той грамадска-палітычнай сітуацыі, якая існуе на тэрыторыі Беларусі. І як бы не гаварылі пра пэўную лібералізацыю і ў эканамічнай, і ў грамадскай, і ў палітычнай сферы, для мяне вось Курапаты, стаўленне афіцыйнай улады да праблемы ахвяраў камуністычных рэпрэсій, гэта ёсць, ну, сапраўды індикатор, лакмусовая паперка. А тут гэтая лакмусовая паперка гаворыць, што, ну, практычна нічога не мяняецца. І тое, што прыпынена крымінальная справа, тое, што людзі ўзятыя на месца злачыну з палічным, ёсць двое сведкаў, праўда, працэдура міліцэйская спрацавала так, што аднаго чалавека выключылі нават са складу сведкаў афіцыйных, толькі адзін застаўся. Адным словам, было зроблена ўсё, каб гэтую справу замяць. З намі на сувязі ў Менску старшыня Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Спадару Антоні, я хацеў бы закрануць яшчэ тэму менскіх помнікаў архітэктурных. Вядома, што фактычна ў Менску не засталося гістарычных раёнаў, дзе архітэктурныя помнікі пазбеглі б частковага ці поўнага знішчэння. У снежні шэраг праектаў пабудовы ў гістарычнай ахоўнай зоне новых гатэляў, новых бізнес-цэнтраў быў прыпынены прычынаю фінансавы крызіс. Якая сітуацыя сёння? І што з гістарычных помнікаў у цэнтры Менску пад найпершай пагрозаю? Ну, я магу сказаць, што шэраг аб'ектаў быў прыпынены. Гэта занадта аптымістычнае выказванне. Нічога тут не прыпынена. Будзе будавацца атэль Кімпінскі. Гэта на месцы музея вайны на самай мяжы верхняга гораду. Дарэчы, дзеля таго, каб зруйнаваць музей вайны перад Новым годам, гэта будынак навукова-метадычная рада вывела з дзяржаўнага спісу гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Абсалютна незаконнае неправавое рашэнне. Затым у квартале побач з Траецкім прадмесцем на падмурках дома, там, дзе нарадзіўся Максім Багданович, гэта першага прыходскага менскага вучылішча, хочуць будаваць, ёсць уже рашэнне выканкама, усе ўзгадненні в Мінкультуры, ўсё гэта прайшло, будаваць 28-паверховы элітны жылы дом з офіснымі і гандлёвымі памяшканнямі ўнізе. Адным словам, Менск, сапраўды, гэта пляцоўка, дзе ідзе татальнае руйнаванне нашай гісторыка-культурнай спадчыны, і самае галоўнае, ніякія грамадскія рычагі ўздзеяння абароны не дапамагаюць. Гэта вось вопыт таварыства, вопыт іншых арганізацый. Мы практычна нічога не можам адстаяць. Татальнае парушэнне, татальнае руйнаванне. Мы ўжо нават паміж сабой гаворым, што на гістарычным цэнтры ўжо можна ставіць крыж. Таму што практычна страшна магчымасць яго навукова вывернага аднаўлення. Вы сказалі, згадалі праект пабудовы на месцы музею айчыннай вайны, высачэзнага на 160 метраў гатэлю. Аказваецца, што ва ўсіх дакументах, якія маюць дачыненне да гэтага праекту, фігуруе адрас Інтэрнацыянальная 21. А гэта ж дом Станіслава Манюшкі. Што гэта азначае, што пабудова гатэльнага гмаху пагражае Манюшкаваму дому? Ну, справа ў тым, што тут, мабыць, нейкая тэхнічная накладка. А таму што, ну, тэрыторыя верхняга горада закранута не будзе фармальна. І сапраўды кемпінскі гэты гатэль будзе будавацца на месцы музея вайны. Гэта ў мяне дакладныя звесткі, ўсё проста пайшлі гуляць в прэсу дакументы. Да, дакументы першасныя былі Інтэрнацыянальная 21, но гэта тэхнічная была памылка. Ну, прадстаўнікоў нашай улады, яна потым у пазнейшых дакументах выпраўлена, но справа ў тым, што нягледзячы на тое, што сядзіба Манюшкі не будзе закранута, но ўявіце сабе, у 30 метрах ад верхняга горада ад сядзібы Манюшкі паўстае 160-метровы гмах. Гэта ўсё, гэта я гэты праект называю апошнім цвіком у труну гістарычнага цэнтра горада Мінска. Спадар Антон, ёсць хоць доля веры, што нейкі з гэтых праектаў можна спыніць? Ці сітуацыя выглядае тут, на вашу думку, абсалютна фатальна? Ну, разумееце, удалося таварыству дамагчыся в мінулым годзе вялікай праверкі па гістарычнаму цэнтру камітэта дзяржкантроля. Камітэт дзяржкантроля вельмі доўга працаваў, і нават, ну, я там насіў пэўныя дакументы, мяне запрашалі туды на суразмоўі, пэўныя, як гаворыцца, кансультацыі я даваў. Вынік, ось, на мінулым тыдні, па-моему, ці в пачатку гэтага, у газеце «Республіка», это газета Савміну, артыкул па выніках праверкі камітэта дзяржкантроля. Адным словам, пытанні парушэння заканадаўства аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны там прайшлі, ну, толькі краем. І то ў кантэксце, да, ёсць парушэнні, некалькі будынкаў у гістарычным цэнтры знесена, але ж Мінкультуры напісала прадпісанні. Всё. І там в асноўным разглядаюцца эканамічныя пытанні, інвестары нейкія пазбаўлены ўласнасці, а то, што тычыцца парушэнняў заканадаўства, парушэнняў методык знішчэння помнікаў, нікога гэта не цікавіць. І таму, ну, скажам так, мы робім ўсё магчымае, каб уратаваць, але шчыра кажучы, неяк ужо нема вось такой веры, праграмуем ужо такі вот канец, што ўсё роўна яны зробяць то, што хочуць, таму што, ну, поўнае бязмежжа. Такая песімістычная выснова нашага сённяшняга госця, старшыні беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антона Астаповіча. Спадар Антон, дзякуй вялікі за ваш час і за ўдзел у начной свабодзе. Дзякую вам, да пабачэння. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні на вашым радыё. Тэлефон у Менску 266 39 52. 266 39 52. Благодаря лукашизму экономика Беларуси разъебает на плаву, которая зависит от льгот на газ российских, кредитов и продаваем за границу сырья. Такую экономику постоянно точит внутренний кризис. Достаточно вспомнить, сколько раз обрезали льготы, а простое население поставлено на выживание. А когда Запад из-за экономического кризиса перестанет покупать в Беларуси лес, беспощадно вырубаемым, тогда ожидается обвал экономики и крах лукашизма. Круглые сутки мы чакаем ваших водгукаў, меркаванняў. Наш менскі телефон, яшчэ раз нагадываю, 266-39-52. У новым выпуску «Дому літаратара» Серажук Сокалаў-Воюш раскажа пра літаратурны альманах «Беларус», што другі год запар выходзіць у Нью-Йорку. Критик Ганна Кісліцина зрецензує книгу білостоцької літераторки Міри Лукшин під назвою «Історії з білого світу». А гостем рубрики «Автори твори» буде прозаїк Володимир Степан. Прогучать так само його нові твори з будучої книги «Акварельні малюнки». Дом літератора у нашому суботнім вечоровому ефірі. Ви на хвалях Ночної Свободи у Мінську, полова 11, з вами Юрась Бушляков. У наступнай паўгадзіннай частцы праграмы «Начныя доследы». Сёння заканчэнне размовы пра тое, ці магчымае ў Беларусі з'яўленне свайго Абамы. У нашым апытанні людзі на вуліцах Магілёва скажуць, якой бы была Беларусь, калі б ёй кіраваў Абама. Наверное, было бы лучше. Правительство перестало издеваться над народом. Барак Обама еще вельми мало был президентом. Мы не видим, что он будет робить. Мне кажется, все бы в корне изменилось. Курс бы изменился. Мы так само расскажем про городенскую фотовыставу, присвеченную традициям французской конной язды. Прогучить, как звычайно, форум свободы, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик завершить оповед про творчесть Змитра Козловского. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Сергій Шупа. Дырэктар бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЭ Янэс Ленарчыч паведаміў, што кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Уладзімір Макей запэўніў яго ў гатовасці і палітычнай волі беларускага ўраду правесці выбарчую рэформу. Аднак такі працэс, паводле Макея, будзе не хуткі, а паступовы. Расія будзе ў 2009 годзе прадаваць газ Беларусі па сярэдняй цане 148 даляраў за 1000 кубаметраў. Пра гэта паведаміў віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабякоў. Завершыўся візіт у Беларусь дэлегацыі Міжнароднага бюро працы. Спецыялісты зрабілі выснову, што большасць рэкамендацый Міжнароднай арганізацыі працы наконт павагі правоў незалежных прафсаюзаў дагэтуль не выканана. Базаванаму ў Польшчы радыё рацыя зноў адмовілі ў акрэдытацыі ў Міністэрстве замежных справаў Беларусі. Эканамічны крызіс у Беларусі паглыбляецца. Міністэрства статыстыкі паведаміла, што запасы гадовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў павялічыліся да 60% сярэднемесячнай вытворчасці. Гэта запасы на 5 трыльёнаў беларускіх рублёў. У часе крызісу спецыялісты-будаўнікі застаюцца самымі запатрабаванымі на рынку працы Магілёўшчыны. Будаўнічыя арганізацыі абласнога цэнтру маюць 400 вакансій. І некалькі паведамленняў на міжнародныя тэмы. Болгарыя сёння запатрабавала кампенсацыі ад кампаніі «Газпром» за страты, якія яна панесла ў выніку спынення «Газпромам» паставак газу праз Украіну. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі сёння адхіліў заклікі апазіцыі аб ягонай адстаўцы і паведаміў, што не плануе праводзіць датэрміновыя прэзідэнцкія выбары да канца тэрміну сваіх паўнамоцтваў у 2013 годзе. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў сёння ў Ташкенце, што Масква гатовая супрацоўнічаць са Злучанымі Штатамі і Афганістанам у справе транзіту невайсковых паставак у Афганістан. Міжнародны адміністратар у Боснії Міраслаў Лайчак сёння абвясціў, што пакідае сваю пасаду ў сувязі з яго прызначэннем новым міністрам замежных справаў Славаччыны. Сербія сёння паведаміла пра свае планы падаць афіцыйную заяўку на ўступленне ў еўразвяз у першай палове гэтага году. Сербскі віцэ-прэм'ер Божа Дарджэліч падчас свайго візіту ў Прагу заявіў, што яго краіна падасць сваю заяўку падчас старшынёўства Чэхіі ў еўразвязе. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай вітаў загад прэзідэнта ЗША Барака Абамы аб закрыцці турмы ў Гуантанама. Паводле Карзая, гэты крок паспрыяе міжнароднай падтрымцы ў барацьбе з тэрарызмам. А цяпер інфармацыя пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі будзе воблачна, часам ападкі, дождж і мокры снег. Месцамі туман, на дарогах галалёдзіца. Вецер паўднёва-ўсходні 5-10 метраў за секунду, парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература ўначы ад мінус 2 да плюс 4, а на працягу дня ў Віцебску і Магілёве ад мінус 1 да плюс 1, у Гомелі і Менску 0 плюс 2, у Горадні 1-3 і ў Берасці 4-6 градусаў цяпла. Thank you. Смоленску 22 гадзіны 35 хвілін вы застаяцеся на хвалях начной свабоды. Толькі кожная 15-я кніга ў краіне выдаецца на беларускай мове. Наклад беларускамоўных кніжак летась склаў крыху больш за 3 мільёны паасобнікаў. Гэта толькі 5,5% ад агульнага накладу ўсіх выдадзеных кніг. Такія звесткі прывёў намеснік міністра інфармацыі Беларусі Ігар Лапцёнак. Чыноўнік лічыць, што прычына памяншэння колькасці беларускамоўнай літаратуры – зніжэння попыту. Далей Гіна Студзінская. У параўнанні з мінулым годам колькасць беларускамоўнай літаратуры скарацілася на 7%. Ёсць тут і аб'ектыўныя прычыны. З развіццём інтэрнэту наогул народ стаў чытаць кнігі менш. Людзі больш занятыя, працуюць у некалькіх месцах. Лічыць галоўны рэдактар беларускага кнігазбору Геннадзь Вінярскі. Яго вельмі непакоіць зніжэнне інтарэсу да беларускай кнігі сярод школьнікаў. Зараз беларускай літаратуры значна менш на уроках выдзяляюць увагі. Ідзе фактычна палітыка русіфікацыі, таму адпаведна і попыт на беларускую літаратуру зніжаецца. Кнігі кажуць розні, але ж у паэзіі і мастацкая проза гэта тавар не хадавы, асабліва паэзія. Прабачце, што гэта таварам называю. Больш зараз ідзе кнігі гістарычнага, навукова-папулярнага характару і мемуарная літаратура вядомых асобаў. Пісьменнік і дырэктар выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімір Сіўчыкаў выказаў такое меркаванне наконт выказванняў чыноўніка пра зніжэнне попыту на беларускую кнігу. Мы выдаем пераважна літаратуру па-беларуску. Па-другое, я лічу, што міністр не павінен так казаць, што не карыстаецца попытам. Наадварот, мы ўсе павінны разам рабіць высілкі, каб літаратура на беларускай мове была прэстыжнай, самай якаснай, самай лепшай, самай элітарнай. Можа, вы пералічыце пару выданняў, якімі вы ганарыцеся? Гэта еўраслоўнік Лявона Баршчэўскага. 28-моўнага слоўніка ў свеце іншага няма. Распачалася абсалютна ўнікальная серыя беларускія еўраграматыкі. У сталічнай кнігарні «Акадэмічная кніга» бадай самы вялікі выбар беларускай літаратуры. Дырэктарка кнігарні Соф'я Жыбулеўская сцвярджае, што ў «Акадэмкнізе» беларуская літаратура прадаецца вельмі добра. Што да выказвання ў чыноўніка пра змяншэнне попыту, кажа. Конечно, можа, у яго рацыя ёсць па ўсім кніжным гандлю. Як мы працуем, я сама вельмі люблю нашу мову, нашу кнігу. Мы плошчу ўвялічылі, зараз два стэлажы прыдбалі. У нас адносіны вельмі святыя да гэтай справы. Людзі ж адчуваюць, дзе прадстаўлена кніга якая. Калі мы да таго ж Ніла Сымоновіча паедзем дамоў, ды возьмем яго творы. Мне кажется, трэба клапаціцца пра гэта. У нас такая статыстыка ёсць, што кнігі нашых выдавецтваў і нашых аўтараў могуць быць на рускай мове. Мы прадаем каля 50%. Такі вынік через нашу тэхніку. Компьютеры назначили, я так и даже не поверила. Сказала проверьте еще раз. И оно так, докладно так, где-то 48% этого разбороте у агульна. Толькі кожная 15-я кніга ў Беларусі была выдадзеная ў 2008 годзе на беларускай мове. Тэму падрыхтавала Гіна Студзінская. Доследы свабоды. Перамога на прэзідэнцкіх выбарах у Злучаных Штатах Амерыкі Барака Абамы як палітыка новай генерацыі паставіла пытанне, ці магчыма і ў Беларусі знайсці свайго Абаму. Сёння наш корэспандэнт Уладзімір Глот завяршае сваё даследаванне. З набліжэннем прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі амбіцыйных людзей з'явіцца яшчэ больш. Так было заўжды, і няма прычынаў, чаму б гэтай традыцыі спыніцца. Вось Александр Мілінкевіч, які балятаваўся на пасаду прэзідэнта ў 2006 годзе, публічна заявіў: «Збіраюся паўтарыць свой шлях». Ён лічыць, галоўнае не колькасць прэтэндэнтаў, а тое, якія сілы за імі стаяць. Хутчэй за ўсё, магчымы трохкутнік, хаця кандыдатаў можа быць і 20, а не 3. Але будзе трохкутнік. Дай Боже, што быў адзіны дэмакратычны прабеларускі, пранезалежніцкі кандыдат і праеўрапейскі, для мяне гэта абавязкова. Вось будзе, напэўна, чалавек ад наменклатуры. Мы таксама не да канца не знаем, хто гэта. Ад наменклатуры я маю на ўвазе, што можа гэта будзе Александр Лукашэнка, можа быць хтосьці іншы, каго ён прызначыць. Усё можа быць, чаму не? І я ўпэўнены, што будзе чалавек, які будзе прадстаўляць інтарэсы Расіі, ну, які, напрыклад, скажа, што я адразу прызнаю незалежнасць Абхазія і Асеціі, які скажа, што я буду будаваць саюзную дзяржаву і пабудую. Сябра палітрада аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі ўпэўнены, дзяленне дэмакратычных сілаў на праеўрапейскую і прарасейскую калёны – вялізная памылка. Москва анікога, акрамя прадстаўніка номенклатуры падтрымаць не можа, таму што там прымаюць рашэнні прадстаўнікі номенклатуры. Яны проста не разумеюць псіхалагічна нікога іншага. Але Москва хутчэй за ўсё такога не зробіць, таму што яна павінна добра разумець, што калі не Лукашэнка, то вось гэты чалавек, а Лукашэнка прадстаўнікоў номенклатуры моцных каля сябе не церпіць. І я думаю, што наўрад ці такое адбудзецца. Хаця, у прынцыпе, гэта магчым. І таму дэмакратычным сілам трэба быць разам. Бо калі падзяліць дэмакратычныя сілы на дзве часткі, можа быць больш дэмакратычныя ці менш дэмакратычныя, больш еўрапейскія ці менш еўрапейскія, то мы якраз у два разы зменшаем свае шансы, што абсалютна недапушчальна ў гэтай сітуацыі. А вось у старшыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька не звязвае наяўнасць кандыдатаў са знешнім вектарам. Гэта будзе залежыць ад харызматычнасці асобы, самадастатковасці асобы і на якія структуры, на якіх людзей ён можа абапірацца. Вот пытанне усходні ці заходні вектар, яно не будзе дамінаваць у 2010 годзе. 2010 год, 10-11, ну вот можа на канцы 10-11, ён пройдзе пад знакам таго, якая каманда сфармулюе прафесійна адказы на тыя пытанні, якія хвалююць людзей. Усё ж такі крызіс становіцца вельмі важным суб'ектам палітыкі ў Беларусі. Я думаю, што сімпатыі выбаршчыкаў будуць менавіта тым рэчышчы, як здолее кандыдат і яго каманда даць адказы на тыя пытанні, якія хвалююць людзей. Адным пытаннем, што мы любім Расію, альбо мы любім Еўропу, на сённяшні дзень не спакусіш дастатковую колькасць выбаршчыкаў. Палітолог Александр Класкоўскі называе аптымальны варыянт, пры якім з праўладным кандыдатам змагаецца кандыдат дэмакратычны. Ідэальным варыянтам для прыхільнікаў дэмакратычных пераменаў быў бы такі біпалярны варыянт, калі з аднаго боку канкуруе на гэтых выбарах ці цяперашні дзейны кіраўнік, ці ягоны пераемнік, і адпаведна за ім цягнецца вось гэты шлейф паразы беларускай мадэлі, якую шмат гадоў прапагандавалі, і цяпер вось яна ляснулася, а з іншага боку выступае вось такое ўвасабленне, прыгожая альтэрнатыва, кандыдат прабеларускі, праеўрапейскі, які кажа, вось гэтая ўлада не справілася з выклікамі часу, а мы ведаем адказы на вось гэтыя малючыя пытанні. Але баюся, што так вось прыгожа насамрэч не атрымае. Сапраўды будзе, можа, нават не трохкутнік, а болей складаная геаметрычная фігура. Расія не будзе шукаць альтернативы Александру Лукашенко, прогнозуя аналитик Владимир Нестюк. Такая ситуация склалася, что еще 2, то и 3 годы Россия будет вельми залежить от белорусского транзиту. И тому не будут они никого шукать и никого подтримливать. Они будут подтримливать действующую владу, потому что она зараз гарантует им то, что им треба. Коли не будет никаких политических катаклизмов. Аналитик твердит, треба сподеваться на уласные силы. И коли кажут, там будет трехкутник, пятикутник, это все не тое. Питание в том, что треба створать агульный сценар. И в этих сценарах может быть и 10, и 25, и женщина, и инвалид, и все, что за угодно. Не только вот такие особые, как Миленкевич, там, например, Козулин, там, Рымашевский. Это не сценар. Это снова праца под людей. Один из сценар. И в этом сценаре каждому повинно быть прописано место. И то, что зараз вот эта вот реконструкция, реорганизация ДС, это все дитячий садок. Это все уже было. Дежавю. 15 годов одно и то же без корысти. Гэта словы аналітыка Уладзіміра Нестюка, а тэму, ці будзе ў Беларусі свой Абама, у начной свабодзе на гэтым тыдні рыхтаваў Уладзімір Глот. У працяг тэмы яшчэ нашае апытанне. Людзі на вуліцах Магілёва гавораць, якой бы была Беларусь, калі б ёй кіраваў Барак Абама. Больше, наверное, было бы свободы, скорее всего. Люди бы, наверное, говорили то, что хотели бы говорить, но не боялись бы добрыми. Лучше бы не было. Было бы только хуже. У меня складывается впечатление, что в Америке выигрывают люди, у которых просто больше денег. Совершенно не самые умные. Бедный человек там просто теоретически стать не может президентом. Думаю, что-то поменялось глобально, потому что у него взгляды совсем иного характера на устройство мира и тому подобное. Наверное, было бы лучше. Правительство перестало издеваться над народом. своими законопроектами, которыми они просто греют себе карман, элементарно поддерживают правительственный аппарат, который гроша ломаного не стоит, который ничего не делает, а только лишь проедает наши деньги. Ничего хорошего. Прозападное, чтобы у нас тут НАТО понаставили. Свобода. А в чем эта свобода сегодня заключалась бы? Просто мы настолько вот привыкли, что у нас Лукашенко, и не можем по-другому думать. В каждом государстве здорово должна быть оппозиция. Оппозиция помогает посмотреть на те ошибки, что сделала наша власть. Это, конечно, была бы полная экономичная свобода, была бы полная демократичная свобода, но это коли пофантазировать. А в реальных умовах я лечу, что это не только неприемлемо, а это у нас покуль не вельми худко отбудется. Барак Обама еще вельми мало был президентом у Америки. Мы не видим, что он будет робить. Ну, это с разные краины совершенно. Беларусь, Соединенные Штаты Америки. Мне кажется, все бы в корне изменилось. Курс бы изменился кардинально. Кучу. Апытанне на вуліцах Магілёва. А зараз у працяг той самай тэмы яшчэ званкі нашых слухачоў. Жадание шматликих партий и особ вылучить свои кандидатуры на посаду президента Белоруссии лечу як становчий и позитивный крок. И вельми добра, коли отбудется регистрация 8 альбо 10 демократичных кандидатов. Сподяюсь, але одинный кандидат от Демсил повинен стать той, кто трапит у других тур президентских выборов. Это и будет одинный кандидат. Президент Америки – это пример для других президентов, потому что склав присягу на Библии и призвал помощь самого Бога. А другие президенты далеко от Библии, далеко от Бога, а может близко до дьявола. Круглые сутки включены наш телефон автоотказник у Минску 266-39-52. Минску 22 годины 48 хвилин, вы застаетесь на хвалях ночной свободы. На шерзе у нас форум свободы. С меркованиями наведников сайту свобода.орг вас познайомят Алена Радкевич и Алексей Знаткевич. У сувязі з уступленнем на пасаду новага прэзідэнта ЗША Барака Абамы, беларускія палітыкі і палітолагі разважаюць, ці магчымая ў Беларусі перамога на прэзідэнцкіх выбарах палітыка новай генерацыі. Пра свой намер вылучацца на наступных прэзідэнцкіх выбарах ужо заявілі шэраг беларускіх палітыкаў, у тым ліку старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Наведнік нашага сайту Якуб Лапатка іранізуе. Баршчэўскі непрыдатны для Белабамы. Сыходзячы з нашых умоваў, дэфіцыту афрабеларусаў, нам патрэбна асоба каўказскай нацыянальнасці. А Яўген Мурашка піша. На мой погляд, у кандыдата павінна быць моцная праграма, здольная зрабіць значныя перамены ў грамадстве. У цяперашніх патэнцыйных кандыдатаў за душой няма анічога, адны лялята паля. 4 лютага Александр Лукашенко мае сустрэцца з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Галоўным будзе стварэнне плану перадолення фінансавага крызісу, паведаміў журналістам намеснік кіраўніка ўраду Андрэй Кабякоў. Крызіс пройдзе хутка, за год паўтара. У гэтай сітуацыі на барыкады ісці не трэба, а перацярпець, перажыць працуючы, заявіў сёння Лукашэнка, выступаючы ў Менску перад навукоўцамі. Наведнік нашага сайту Міхась каментуе. У Беларусі крызіс ужо цягнецца амаль 15 гадоў. З гэтай нагоды магу заўважыць так, яго б словы, дый богу б вушы. Украінская прэса працягвае асвятляць нядаўнюю сустрэчу Віктара Ющэнкі і Аляксандра Лукашэнкі, якая адбылася ў Чарнігаве. Кіраўнік рэдакцыйнай рады ўсеўкраінскага тыднёвіка «Сівершчына» Пятро Антоненка ў каментары для нашага радыё называе агульную танальнасць публікацыі пазітыўнай, ухвальнай да ідэю беларуска-украінскага супрацоўніцтва. Сталы наведнік нашага сайту Дмітрый піша. Пакуль ва Украіне такі бардак, лепей у справах з імі асабліва не завязвацца. Яму адказвае наведнік пад нікам Рэ. Ва Украіне жыву і ніякага бардака не назіраю. Артыкул пра скарачэнне колькасці школ з беларускай мовай выкладання каментуе на нашым сайце Міхал Залескі. Трэба пераводзіць на беларускую мову спачатку ВНУ і тэхнікумы, потым ПТВ, і адразу з'явіцца многа ахвотных вучыць дзяцей на роднай мове, але ж начальства не жадае законы выконваць. З рэакцыяй наведнікаў сайту свабода.орг вас пазнаёмілі Алена Радкевіч і Алексей Знаткевіч. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Амерыка пачынае, інаўгурацыя Барака Абамы. Расійска-украінскі газавы канфлікт і загадкі чарнігаўскай сустрэчы Лукашэнкі і Ющэнкі. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё Аляксандр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Сергей Абламейка. Госці перадачы – галоўны рэдактар «Радыё Свабодна Еўропа» «Радыё Свабода» Джон О'Саліван і палітычны аглядальнік украінскай службы нашага радыё Мар'яна Драч. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» у суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». У Гарадзенскім аграрным універсітэце пачалася фотавыстава, прысвечаная традыцыям французскай коннай язды. І таксама сёння у тым самым універсітэце адбылася прэзентацыя кнігі, прысвечанай коням. З горадні Міхал Карневіч. Тэма коня ў горадні і ў фотаздымках, і спецыяльнай кнігай упершыню. Адну з нешматлікіх кніг, напісаных па конегадоўлі ў Беларусі, прэзентаваў кандыдат сельскагаспадарчых навук Дмітрый Ракіцкі. А фотавыставу, здымкі для якой былі зробленыя пазалетась у французскім Самюры, прадставіла дачка навукоўца Наталя Ракіцкая-Жамар. Менавіта ў Самюры знаходзіцца французская нацыянальная школа верхавой язды, і штогод адбываюцца паказальныя выступы, якія называюць каруселямі. Самой мастачкі на адкрыцці не было, але яна даслала да сваіх здымкаў вельмі падрабязны тэкст пра гісторыю і традыцыі французскай школы коннай язды. На самым пачатку тэксту спадарыня Ракіцкая-Жамар нагадвае, што пачынальнікі французскай школы ў 16 стагоддзі навучаліся майстэрству ў неапалітанцаў. І менавіта там вучыўся гэтаму майстэрству выхадзяць з вялікага княства літоўскага Кастусь Драгастайскі, які пазней заклаў першую школу коннай язды ў мураванай Ашмянцы. На выставе пераважна студэнты і выкладчыкі. Спадарыня з цікавасцю разглядае здымак пад назвай «Урачысты уезд герцагіні Барыйскай». Я да коней стаўлюся вельмі добра, таму што, напэўна, гэта недзе ў крыві. Заўсёды падабалася. Жывёлай складана назваць, гэта не жывёла. Да нас далучаецца яшчэ адна спадарыня. Першы такі прэтэндэнт у Гродна, каб выстава была прысвечана коням, прыгожай гэтай жывёлі. Хаця Беларусь мае пэўныя традыцыі, кнігадрукаванне, навуцы аб конях, а вот выстава хіба першая. Падыходжу да студэнтаў, якія скрупулёзна па дэталях разглядаюць здымкі. Пытаюся, ці блізка ім тэма коней. Да, з сельскім хозяйствам звязана, так што гэта наша. Але ж тут яўна коней для сельскай гаспадаркі. Такіх пародзістых, прыгожых вам даводзілася бачыць? Так, у Ашмянах ёсць школа гіпіка, конна-спартыўная. Там ёсць падобныя пародзістыя скакуны. На выставе прысутнічае трэнерка з гарадзенскай конна-спартыўнай школы Ганна Палящук. Яна задаволеная. Распавядае, што літаратуру пра коней знайсці можна толькі ў інтэрнэце. Праўда, практычна няма беларускіх аўтараў. А вось выставаў, прысвечаных коням, з яе слоў на агул няма. Интересная, очень интересная, тем более французская школа. Она была всегда на высоте, достигли очень больших результатов. И хотелось бы просто еще больше. Мне этого мало. За столом у конце зале Дмитрий Ракицкий раздавал автографы на своей книге. Коли дошла черга до меня, я запытался, чему он присвятил свою працу миновито коням. Последние годы моей жизни показали, что владельцы и другие коневоды нуждаются в литературе именно о лошади. Вот это короткий точный ответ. У городні проходить фотовистава, присвячена традиціям французької конної язди. Репортаж з городні Михайла Корнєвича. Як? Нова передача Сергія Дубовця. Як, між іншим, адрознівае беларускі клопат ад расійскага, дзе такога кшталту пытання ставіцца па-іншаму. Не як рабіць, а што рабіць? Гэта сведчыць пра большую ўвагу з боку расійскага чалавека да выбару самога ўчынку, а не да яго характару. Верагодна, тут наступства і гістарычнага шляху, калі беларусам найчасцей выпадала выбіраць менавіта як, а не што, і спецыфікі культуры, якая не магла мяняць абставіны і толькі падладжвалася да іх. Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак. І у найбліжэйшую нядзелю слухайце першую з новых перадач Сергія Дубаўца. У Менску 22:55 і цяпер на заканчэнне гэтай гадзіны начной свабоды «Барды свабоды». Перадача Дмітра Бартусіка. Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні Дмітра Казлоўскага. Дмітр – прадстаўнік таго пакалення, чыё дзяцінства і сталенне прыпала на часы татальнай русіфікацыі. Гэтым людзям не прыйшлося здымаць ружовыя акуляры. Яны без іх ішлі ў беларушчыну. Носінах да будучыні беларускай культуры, беларускай музычнай культуры, беларускай спеўнай культуры. Ты аптыміст і песіміст? Не ведаю, я думаю, што я хутчэй рэаліст. Все будзе добра, але магчыма не так хутка, як шмат каму хацелася б. А на гэта трэба час, магчыма нават 50 год, 40, але так ці інакш паступова гэта з'яўляецца. Зараз ужо у праўладнай нейкай тусоўцы стала модным рабіць штосьці па-беларуску. І я думаю, што гэты тренд, ён будзе нарастаць, мацнець, але гэта не адбудзецца за 3-5 год, каб гэта было адразу. Усё ж такі людзі зразумелі, што, напрыклад, робячы па-расейску, ты не цікавы ні ў Расіі і не зусім цікавы тут. Пачынаюць людзі разумець, што трэба хаця б быць цікавымі тут. І, в прынцыпе, атрымліваецца так, што робячы па-беларуску, мы нават больш цікавыя ў Расіі, чым робячы па-расейску, патэнцыйна. Таму што не думаю, што тыя самыя украінскія «Океанэльзы» ці «Воплі Відаплясава» змаглі б стаць папулярнай ў Расіі, калі б яны рабілі штосьці такое па-расейску. Не ў тым месцы, не ў той час, ненароджаныя людзі тут вакол жывуць без нас, нас без нас хаваюць, судзяць, выпіваюць нашу кроў, заядаюць нашым целам. Мы пад мурак без муроў, нежывыя гуць мерцвелым. Свободе не живем, не на працу мы не ходим, мы не тут, не теперь, не сядим в своем болоте, не Чернобы, не на нас, не скирол свои хмары, не ОМОН, не спецназ, наши площади не обшарил. Мы не гнием,